بسم الله الرحمن الرحيم الهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. سورة التكاثر مكي سورة دي نزول کې شپاړسم دی د سورې کوثر نو رسو نازل دی د سورې معون مخ کې دی. ربط د دې مخ کې صورت سره دالې چې مخ کې صورت کې تخفیف او دی صورت کې بیا زجر ذکر کړي. دارنګه مخ کې خفت او سپکواله د موازین او د بعض خلقو ذکر کړي نو دی صورت کې داغه سبب ذکر کړي داغه وجه. دارنګه مخ کې تخفیف ذکر کړي په احوال او د حشر صرف په دې صورت کې تخویف دنیوي، تخویف برزخي، تخویف اخروی درې واړه ذکر کړي. داو د صورت زجر د تکاثر د اموالو او هغه سبب د الهاله مالونه زیاتول او په دې کې ډیر زیات مشغوله کېدل او هغه ته متوجه کېدل دا سبب د دې چې سړی مشغوله شي د خوف نه د احوالو د قیامت نه. او دې صورت کې اسماء او صفات نه دي ذکر. خلاصه دا ده چې زجر ذکر کړل په الها سره او په تکاثر سره او داړم بیا یاد کی او دارنګه زیارت د مقابر او د وجر تکاثر نه هغه دې ما یاد کی ذکر کړل دي. بیا تخویف په عذاب دنیوي ذکر کړل درې ما یاد کی او عذاب برزخي سلورم یاد کی. بیا زجر د پادن یقین چې دا سبب د عذاب دی په پنځم یاد کی. بیا تخویف او اخروی دی په لیدو د جهنم چې هغه مفید د یقین نه کنا او په سوال دا غ نعیم بارکه چې هغه تکاثر باندې دي ته حاصل دنیا کې کنا الله دې تپوس کې التفیا شپږم او متم یاد کی. بسم الله الذي له الكبرياء والعزمة الرحمن الذي ابتلى عباده بكثرة الأموال والقلة الرحيم الذي جنب عباده المخلصين عن التكاثر والغفلة. خاص ومدد دنون دا الله چه خاص اغل كبرياء وعزمت ده رحمن ذات ده مبتلا کری دي خپل بندگان پڑی روالی ده مالونو پا کموالی. رحیم ذات ده پدړکړی دی خپل مخلصان بندگان د تکاثر او د غفلت نام. الهاکم التکاثر حتا زرتم المقابر. الهاکم التکاثر غفلت کی غرزولې تاسو لا هیرس د ډیرولو د مالونو حتا زرتم المقابر تر دې پوري چې زیارت کوي د قبرونو د دې د پاره. دا زجر دی. الهاکم له اصل کې غفلت او اعراض ته یو په دوه قسمه یو هغه له ولا او الهاده چې بغیر د قسم نه لکه حدیث کې راځي نبی له سلام الحتنی عن صلاتي او دا الها اصل کې په عذر د سړی معذور دی نو معاف ده. او دویم قسم الها په قصد سره ده او هغه اصل کې مستلزم بیا اعراض له حق نه او هغه ګناه دی دلته دا قسم مراد دی. او د دې قسم نه نه شی او سورې منافقون نه هم آیات کې یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. او ایمان والا تاسو مالونه او تاسو اولاد غره تاسو د الله د ذکر نه غافل نه کی غیر نه منو. او دلته ملها عنه حذف کو د پار تعمیم معنی سو غافل کی تاسو د القارئ د یاداش نه د ذکر د الله نه د قران نه د قبولولو د حق نه تعمیم به کی مقصد دی کنه. تکاثر باب تفاعل نه معنی د یو بل سره مقابله کوي په ډیرولو د مال کې او دا مستلزم دی حرس له تفاخر لکنه چې په یو بل فخرونه کوي بیا کنه. او متکاثر به چې پس سره دی دا لوی کوي هغه حذف کړي تعمیم د بارا. حافظ ابن قیم وی به تکاثر په مال کې شتا خلق یو بل سره سیاله کوي چې زره د مال سی واکم اچي. حدیث کې راځي چې سړی یو کنده د مال ډکې د سرو نه دی وی چې دوشوي چې دوه ډکې نه دی وی چې درېشوي تر دې پورې چې دی خور لاړ شي کنه او دې د یو کارخانې نه وکیلت بونه درې کې درې نه سلور کوي. یاسي وي ویره چې دوشي بیا نور ضرورت نشي چې دوشي نه بیا سلور کوي بیا بل څوک ته مخې دی کنه هغه سره سیالي کوي. دارنګه بل او بل داسې دی رواني. دویم تکاثر دې پر ریاست کې په حکومت کې یرا دېړو کې افسر دې دغه پاملدارې کې لګا علاقه ده ورګ کوشش کوم چې لوی افسر شم نو لوی زبرت حاصل شي لوی حکومت بشي نشي دا غین له شین داسې روان. دارنګه په خزو کې نو په خزو کې تکاثر دی لکه دا ډیرو هغه قومونو کې موجود دي چې غیر سره مال او دولت ته خزیا وکړه او سوخه غسر وا او هغه صرف دې د پاره واشه د پزان مشغوله کړو هغه لر کړه طلاق ور کړو بلې وکړه بلې وکړه بیا فخر کی یو بل سره ماش پیته کړی دی نو بلوی ماتیا کړی دی دارنګه تعریف او تصنیف کې کلا کلا داسي چې هغه تعریف او تصنیف د الله د رضا لپاره نه نه یو ډله په بل ډله باندې دا فخر کوي چې زمونږ مولانو دور دور کتابونه لیکلي دي نه بل وسوې زمونږ هغه دور دور لیکلي دي دا په کوم شته هغه کنه مولا ته هم شامل شد آیت خو عام دی کنه ندی لاندې دام رالو چې په تفریع د مسائلو کې بعضی کسان مبالغه کوي نو څوک وي زمونږ په فقه کې شپې ته زره مسلې دي نه بل وته وي زمونږ په دې کې یو لاک مسلې دي هلکه هغه مسایل را مخې ته که چې کوم ستا د ضرورت دي او ته ژوند تېری په هغې باندې او ستا ته ضرورت را ځي هغه مسلو ته زمونږ هېڅ ضرورت نه شته چې په زندګۍ کې اړو هغه مخې له نه را ځي فلانو کتابونه لیکلي دي او نمونه ولې لیکلي دي حیرة الفقه حیرة الفقه معنا داسې مسالې چې هغه سړی په حیرت کې غورځي نو بیا ول فرضي صورتونه جوړ کړي چې د هغې دنیا کې وجود نشته او بیا ابو عراشه کنه دا مسله چې ته اورېدلې وه څړې مونږ کوو د ورکاده یو طرف ته چې سلام جار واسنه یو خزه په طلاق شو او بل طرف ته چې سلام جار واسنه مونږ به باطل شنو دا څنګه مسله الکه څه ضرورت دی دا تاوان راغلی دا په چا راغلی دا مسله چې راشي نو بیا به عالم جواب ورکړي کنه څه ضرورت دی چې به مطلب ته پوښونه کوي نو څوک دې په شي ویلي په میسجونو کې نن سبا چې پلان کې شي دی په نوټ کې دی شپږ ټکی دی اته ټکی دی ا د پایونه سپین دی دغه نه غبین نه خوګ لري پلان کې لري ډینګې لري او دی خو دی واخو دا کدا څه مطلب خبره کې کاړو دا چا ته معلوم شوه پیدا بغیر دنیا او آخرت شته تاریخ برای تاریخ معلومول شي دا غینه عبرت نه لري دا ډیره خطرناک خبره ده پلانې په پلانې ټیم کې تیر شو دا غو دوره خزي دوره زامنی او دا الکه څه پیدا را پکې کدا تا وش مارل کو نه شمارل او څه عبرت د پاره ذکر کې څه مقصد به کې ټیک د پیدا دا اکنی ګوره پیدا پکې نشته دا ډېری مسلې د عوامو کې رایج دي مشهوري دي چ هغه ټول اکثر غلطی ومی او بیا هم خلک هغه یو بل طرف فخر په تور باندې ذکر کوي چې دا مسله راته معلومه ده خزناسته او قبرونه دې جړل یو تن په راغه وته دا اولی جاړې دې قبرونه وې دا یو خبر چې دې کنه دا مې مور دا او مې خواخه دا مې بندا وې دا بل قبر وې دا مې پلار دې او مې سخر دې او مې میړه دې وې دا بل وې دا مې زوی دې او مې میړه دې او مې رور دې وې دا څنګه مسله الکه فرضی صورتونه بوله جوړه بیا ځاننه دلیل نه برازي نو څنګه ګران کار نه دی او دلیل نه براشه بې زاده غټکونی زموږ د پښتنو غټکونو کې څه پیدا خونه کې ته معلوم شوه چې لرو علم کې کومه اضافه وشو دا چې ډېری خبرې دي هغه باندې خلک ځان مشغولي ښه الهاده کنه الکه پلان کې د ډېر دوړې یاد دي هغه د ډېر ټکونه یاد دی د ټکونو دوړو هغه د دنیا څخه پیدا ورکړو د آخرت څخه پیدا خلک مشغوله کړې خندې یا تعجب کې پرې باسي د قران او سنت نه غافل کړې دي د دین نه خوا کړی دی د الله د بندګې نه خوا کړی دی الحال کنه دارنګې دا ټول تکاثر واخله پارس کی چی کنه دا مضمون دی شریعت په دینه دی وارد سیوا د نیت د تقرب ال الله نه چې زمون نه کان خلق تیر شوی دی سلف صالحین راغي بارا کې روایت کې راځي فلانی با راز او شپه کې 200 رکعات نفل کول فلانی با سل رکعات کول اغي په صحیح نیت او اخلاص سره کړی دی اغي صرف د شمارلو لپاره نه کول او څوک بلګې دي یو غو ته شمارل چرته هغه غریب په خپل نه شمارل یعنی چاته ویلې جراحه زمادانه په لو شمارل چې 100 رکعات کوم ورسره کسانو به شمارل چې 2 رکعات به کول خپل تخمینی لګولې دي اندازې لګولې دي واقعي چې هغه علما او داسې چې عبادت به ډېر کول کنه یک حافظ ابن کثیر او یا علامه زهبي خپل د شیخ الاسلام ابن قیم رحم الله بارک وی چې دومره وګدو سجدو وال انسان مونږ نو لیدلې په سجده چې بپری وته ته بلاله تا په ټول کارونو وکړو چې واپس براله هغه په سجده باندې پروت او جړل و دایي باج علماو کې دا صفات الله یخي دا عمل لیکن اغي په دینیت نه نکړي چې تکاثر کوي کو خو اخلاص دی په اخلاص په بنیاد باندې کو نو دی آیات کې په دو اعمال قبیح باندې زجر دی یو تکاثر او بل الها حتا زرتم المقابر تر دې پوری چې زیارت کوي د قبرونو د دې د پاره کوي دې څه مطلب دی دا خو ظاهر کې تاکید د تکاثر دینو غایه د الهاش وکنه چې الها تر دې پوره کوي غفلت تر دې پوره کوي هیڅ تر دې پوره کوي او دې کې درې توجیهات ډېر به تر دي یو توجیه دا چې دا غایه د الها دا او زرتم په معنا د مستقبل لته یقن د وجنې په صیغه د ماضی سره ذکر کړل دي او زیارت د قبور کناره د مړ کېدونه معنا سو معنا د مالونو وغیرہ په تکاثر کې اخته تر دې پوري چې مړ بشه او توبه به نه باسه د دنیا نه بدا سي لاړ شي ټول عمر بازار غمی چې جمع کوا جمع کوا جمع کوا سیوې کوا په دې کې بغب شي لاړ بشي بیا سوال لذي چې د مرګ په ځای زیارت قبور ول ذکر کو دې مقام کې نو جواب وکړي چې لفظ د زیارت کې اشاره ده چې قبرونه د همیشه اوسېدو ځای نه دي بلکه هغه ته د ورتلون رستو بیا وجود جنت ته یا جهنم ته او دې ته بزی لکه دا فائدہ حافظ ابن کثیر د ابن ابي حاتم نه روایت کړو نو دویمه توجی دا ده چې دا تاکید د تکاثر دی او زورتم فعل په خپل معنا دی نو معنی دا ده چې غفلت کې غرزولی غافل کړی تاسو هرس د ډیرونو ډیروالی د مالونو تر دې چې پمړو سره هم تکاثر کوي همړو مشماره لکه دا طریقه د جاهلیت والا ده چې خپل ډله به شمارله موږ دوره کسان یو پلانې دې چې ژوندۍ به ختم شروع پمړو به شروع وکړه پلان کې مونږ سره دې ته بلاړو نو درې مته وجې دا ده چې ابو حیان البحر المحیط کې وی علامه اندلسی چې غافل کړی تاسو تکاثر تر دې چې زیارت د قبرونو کوي د تفاخر د پاره او حال دال چې زیارت د قبرونو خو جایز کړی شوی ر د واز غستو د پاره او تاسو پکې تفاخر کوي دارنګ سوک چې زیارت د قبر د مال د دنیا او طلب د جاه د پاره کوي لکه د دې زمانی لیډران چې هغه د داتا دربار پارخ ګلاب باندې وینځي زیدی د پاره چې ماته کورسي حاصل شي ام پی ایشم یا ایم ان ایشم یا د نورو حاجات نیویو د پاره کوي او وی په دې سبب سره د ذکر او توحید د الله نه غافل شي کنه نو دا چې خلق ته د آیات شامل دي ابن عطیه المحرر الوجیز کې وی ودا زورنه دا غچا ته چې ډیر زیارتونه د قبرونو کوي تر دې پورې چې نور عبادتونه ذکر د دین اغه د نوزګاریږي بس لګیا دې خو جوړ نن بیروا والا تلې مونن کاکا صاحب نه تلې نن بلانه مقبره ته تلې مونن ډینګه ته تلې ما او به ویلې دي ویلکه خلق نن داسې کويغه دا د نن ناته سو کال مخکې خبره کويغه وی خلق نن داسې کوي چې زیارت د قبرونو لازم ګڼلې او په ګټو څنګه مرمرو سره او چتې او په خوي او چتونه او باده پی جوړي روستو بیا اوندلس وی وی ابن عطیه خو صرف د اوندلس قبرونو لیدلیو د خپل خواوشه او کچره ده قبرونه د مصر والے لیدلې وي او قرافه کبرا او قرافه صغرا او باب النصر کې دا د مصر مقبره وی دا زمانه کې او هغه مالونه چې باغی خلق بربادي یغه معنی د پی پی جوړي د پاسه پی چتونه جوړي ګمبدونه پی جوړي نو بیا به زیات تعجب وکي او بیا د قبر پرستو صوفیا او ډېر قباحتونه ذکر کړی دي اغه وګوره بیا چې ډېر صوفیان داسې دي چې غي برازي سنیک سړې تیر شوې د دنیا کې دا قبر خوا کې به چل شوې کله وي توجه کوي د تکلوې د تکشف کیږي کشف یو د کیږي او دا اوس هم ډېر داسې اشتخا چې غراشي او قبر چرته دی او نیک سړی او عالم تیر شي به خوا کې چل شوې د فیوز حاصلو ما د فیوز حاصلې دا غنه برکات روحانيه وته وي دا ډېر خطرناک خبره ده عوامو په ذهن کې او په دماغو کې خو شرک کړل لري خو خواص تم نه دی خلاص بیا تر دې پورې چې دیوبندیان مولان ته یادوم چې ځان ته دیوبندیان وي اغه کې مخه غټ غټ مولان وي دا زموږ مشر دی دا قبر مدرسه کې دی دا پارا دی چې په دې ټوله مدرسه رده نظر دی دا دیو دا سي مولا چې غلکه منظوري نظری او خلق دا غنه په پیغ وړي او غدا خبره د خلینو نو باسي کنه نو موږ بیا عوامو ته سګونه وو یا عوامو ته سګونه دی په دې کې چې مولا دا خبره کوي چې جې د دینه فیوز حاصلې کې کنه ولې تاسو د استمداد نه القبور قائل نه باقی دا مدد کوي وتی دیو جنا دا ډېر خطرناک خبره وا دلی البحر المحیط کې دارنګ نور علما او علما لوسیمو دا غي صوفیا او ډېر قباحتونه ذکر کړی دي چې دی لګي دا چې زینو ته ځان نسی کله دا غزه مال کې سټی کله دا غي خوري سټی کله غ غټو باندې ځان مګی را مګی او دې سره برکات حاصلو نه الله تخفیف ورګی چې کلا سوف تعلمو کلا چریدا سین دی پکار سوف تعلمون زرد چې په وبشه تاسو ثم کلا بیا هي چریدا سین د پکار سوف تعلمون زرد چې په وبشه تاسو دا تخویف بعد تخویف دی اکلا په دواړو زینو کې ردعی دی او اول متوجید تکاثر ته او به متوجید الها ته نو معنا سو لومبي کې بداوه کلا دا غفلت نه دی پکار دا دریم چې کلا له ثم کلا بیا دا تکاثر نه دی پکار یو خوراجی قبل بل خوا دارنګه سوف تعلمون ان دوزل راول دی مکرر ناول کې اشاره دا وخت ځن کدن ته چې پاغه وخت به یقین راشي په خپل غلطه باندې او دریم کې اشاره دا عذاب د قبر ته او ابن قیم رحمه الله بدایع او تفسیر کې د حسن بصری د امام مقاتل د عطوا د عبد الله ابن عباس رضی الله عنهما روایت کړو او قرطبی هم د عبد الله ابن عباس روایت ذکر کړو او ابن قیم بیا دې قول له پنځو وجوه ترجیح ورکړی دا او حدیث د ترمذی د علی رضی الله عنه نقل له هغه نقل کړی چې هغه چې مونږ په عذاب قبر کې شک او تر دې پورې چې دا صورت نازل شو هغه هم په دې دلیل دی چې دا مراد کلا لو تعلمون علم اليقين يقينا يا حق دا کچری تاسو پوه لره پوه دا یقین دام زجر دے خودلته دے دریم زکه کلا دا دریم کلا چې راغله کنه دا په معنا دا حق قادر دعین دی لو تعلمون د دې مفعول به حذفی معنا لو تعلمون احوال البعث کتاسو پوه دے په حالات د باس باندې او علم اليقين په علم یقینی دا تعلمون د پاره مفعول مطلق دی کنه علم یقین غ علم دی چې هغه علم والا صاحب داغه اورسی ضرورتیاتو دا بدیهیاتو دا په داسې طریقه چې هیڅ شک په ثبوت داغه ضرورتیاتو کې پاتې نشي او د دې علم تعلق خالص دړو سره چې هغه محل دی یقین دی او دا کې دی وجنو لگاو چې صرف علم دی او سیس په قباحت باندې داغه د پر حدود لپاره کافی نه سو پوری چې پوره یقین پړ کې داغه د قباحت نه موجود او د لو جزاب یا حذفی مان لو تعلمون علم اليقين كشر تاسو پوه لره پوه د یقین علماء الحاكم التكاثر دې تکاثر په تاسو نه غافل کړی لا ترون الجحيم خامخوب وینه تاسو جهنم لرا ثم لا ترونها عين اليقين دا خامخوب وینه پستر ګو د یقین دا تخفیف یو کروی دی او لا ترون مکرر دی نو اول نه مراد د لری نه لیدل دی او د دویم نه مراد د نږدې نه لیدل دي یا اول لیدل دي پړو او دویم لیدل دي پسترګو د لومبي د پاره هم استشهاد ته قران کریم کې چې د لری نه لیدل مرادي لکه سوره فرقان دوله سيات کې تیر شيو اذا راتهم من مکان بعید سمعوا لها تغیزا و زفیرا جهنم لهم الله سترګي ورګړي دي او هغه چې ګوري کنه نو دا جهنميان او د ډیر دلری نه ښکاری دا لومبي دي نو دویم ځل بیا له ترونها عین الیقین کې د نږدې نه لیدل مراد دي یا هغه دویمه معنا وکړه چې یو لیدل پړه دي او بل پوه راتلل علم راتلل پاغې او دویم لیدل دي په سترګو باندې ځکه عین ورسره ذکر کړی دویم سره عین الیقین دې ته علم مشاهده هم وایي معنا غائب معقولی سیز په شان ته د محسوس مشاهد ګرځي کنه او دا د علم یقین نوم اوچته درجه ده او دا خطاب کافر ته دی چاوی عام دی مومنان گنانگارو تا شامل لے و آغا چه ماف نکلی شی یادا عام دی پداس طریقہ چې مومن با دی جحیم و جہنم دا پاس اور تیری گی و کافر با پاکی غرزی گی کنا چه کلا پسرات بانی تیری گی سم ملتس علنا بیا خامخا ضرور تا پوس با اکلی شی تاسونا یوم ایزن پا دا غرز بندی آنین نعیم پا بارد نعمتونو دا دنیا کی دام تخویفی اخروی کی داخل لے او ظاهر داره چې دا خطاب هم عام دی النعیم دا هم عام دی ځکه نعیم جمع د نعمت ده په دې کې داخل له امن او صحت او فراغت او غوګونه سترګې عقل او خوراکونه د سکلو سیزونه یخې اوبه سوري کورونه د امام مجاهد نه روایت او چې هر لذت د دنیا په کې داخل لخه نو سړی دې دانه وي چیرې مونږ باندې څه نعمتونه دي نبی علیہ السلام وی فلم یشکرو رب النعیم حیث عبدو غیرام دی خلق د رب د نعمتونو شکرونه باسه زکه د بل چا بندګی کوي یا د ژوندو یا د مړو داغي متازه کوي او بیا کدی وی چر ما سره خو مال او دولت او پیسې ټکې نه وین الله بو ته وی الم نصح جسمک الم نروک من الماء البارد موږ د خروغ او کټي وجود نو درکړي چته یخي وبدي نو اسکلي په ګرمای کی دا الله نعمتونه نو بلا نعمتونه الله بده تپوس کوي ابن قیم رحم الله ای چې د نعمتونو مالیو په بارک دغه تپوسونه دي یو دا چې څنګه غټلې دي حلال دي او حرام دي دیم دا چې کمزې صرف کړی دي او بیا په دې نعمتونو کې امام محمد ابن کعب قرظی وی چې بعثت د محمد صلی الله علیه وسلم نزول د قران په کوم داخلي دا الله لوی نعمتونه دي کنه ایو سړی د دې قدر نه دی کړی بیا په حدیث د ترمذی کې پنځه سیزونه ذکر کړیو یو دا چې د عمر بارکه تپوس ته چې دا عمر دې پسې کې فنا کړو جون تعالی خو ما عمر در کړو کنه دویم ځواني دې څه کې زړه کړی و ځکه دا اصل عمر دې په جون کې نو دریم دا چې مال دې کم ځای ګټلې دی او کم ځای دې خرج کړی دی، کم ځای دې ګټلې دی او تپوس دا. نو څلورم دا تپوس بیا دې خرج کړی کم ځای و کړومبي کې ټیک شو چې د مال په صحیح طریقه ګټلې دی، نو که دویم کې د په غلط ځای کې خرج کړی دی پر ډمو په ناکاره څیزونو د دنیا په ګانو بجانو دارنګې په لوفرو په بدماشو دارنګې د مسلمان د ضرر دپاره یې خرج کړی دی، بل څوک یې خرج کړی دی، نو د هغې تپوس دی. دارنګې علم چې تپوس به دې کوي چې علم خو دې کړو خو عمل دې په سوره کړی دی، په هغه علم دې عمل سورو او د عامو نعمتونو باره کې تپوس د شکر د هغې دی، او لوی شکر توحید د الله دی، او لویه ناشکري شرک دی او کفر دی. ځکه الله فرمایي چې خامخا او ضرور به تپوس کېږي، لام د تاکید نون تاکید ثقیلا. نو په دې کلام کې یو ګونه زور دی چې ګوره خامخا به دنه تپوس کېږي، یو ټیم داسې را روان دی، دا مو وایه چې زه داسې محمل یم او زمانه به تپوس نه کېږي. بیا صورت کې وګوره یو پکې مرض ذکر لومبیا یاد کې چې د انسان کې یو بیماری پرته ده چې دې تفاخر کوي، دې تکاثر کوي، الها د توحید او سنت نو د قران نه. نو دویم سبب د مرض ذکر کو، سبب د مرض پنځم آیات کې دی کنه، او بیا علاج هم ذکر کو د مرض، تخفیفات ثلاثه ذکر کړو ورته. دارنګه سرور مراتب د علم ذکر کړو، یو علم د نفسي، بل علم یقین دی، بل عین الیقین دی. نو دا د صورت امتیازات بیا او ته ګوره معنا ته. القارعه هغه ټکونکې آفت د زړونو، ملقارعه سدیا هغه آفت چې ټکونکې دی د زړونو، و ما ادراک اوس پوه کړی ته ملقارعه چې سدې ټکونکې آفت د زړونو. یوم یکون الناس داسې ورځ دا چې وي به خلق، یا غرض چې وي به خلق، کالفراش المبسوسې په شانت د پتنګانو خورو ورو، وتكون الجبال او وي به غرونه کالعهن المنفوش په شانت د رنګینې وړی ډېر ډت کړی شوې. فاما من ثقلت موازینه نو هر چې هغه څوک دی چې درانه به شي عملونه تللو د هغه، په هو فی عیشت الراضیه نو هغه په ژوند خوشحاله کی. فاما من خفت موازینه هر چې هغه څوک دی چې سپک به شي عملونه تللو د هغه، په امه هاویه نو زید ورګرځېدو د هغه هاویه ده. و ما ادراک ماهیه او تا څه شي خبر کړی، ته څه شي پوه کړی چې څه دا هاویه؟ نار حامیه اور دے ډیر سخت گرم، اور دے ډیر گرم د دنیا د اور نه او یا چندا. بسم الله الرحمن الرحیم. الحاکم التکاثر غفلت کی غرزول تاسلا ډیر والی د مالونو د پار تفاخر، ډیر والی د مالونو د یو بلنا. حتا زرتم المقابر تر دې چې تاسو لاړې قبرونو ته هم د پار د تفاخر، یا تر دې چې تاسو زیارت کوئ د مقبروم د پاره د دې. کلا سوف تعلمون نه دی پکار دا تغافل، نه دی پکار دا غفلت، زرد چې پوه بشه په دنیا کې. ثم کلا بیا دا تکاثر نه دی پکار، سیالی د ډیروالي د مالونو نه دی پکار. سوف تعلمون زرد چې پوه بشه په آخرت کې. کلا حق دا خبره، لو تعلمون علم الیقین که تاسو پوهېدی په علم یقینی نو تاسو به نه وې مشغوله کړي تکاثر. لترون الجحیم خامخا اوبوینه تاسو جهنم، ثم لترون بیا خامخا ضرور اوبوینه عین الیقین پسترگو دا یقین، ثم لتسألون بیا خامخا تپوس به وکړی تاسو نه یوم ایزن په دغرض عن النعیم د هر نعمت د دنیا بارکی، یا په بار د نعمتونو د دنیا کې، مختلف نعمتونو د دنیا کې.